أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون صدق الله العظيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون میدان حشر میں یہ آواز لگائی جائے گی کہ جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں تم مومنوں سے الم احد الیکم یا بنی آدم کیا میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو انہو لکم عدو مبین اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے اور یہ کہا تھا کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم تم میری ہی عبادت کرو اور کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور البتہ تحقیق شیطان نے تم میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا ہے اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو سمجھتے نہیں تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ بس اب یہی جہنم ٹکانا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس لوہا الیوم بما کنتم تکفرون تم سب آج کے دن اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا تھا الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ہم لوگوں کے زبانوں پر منہوں پر بولتی پر مہر لگا دیں گے وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون لوگوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون جو کچھ کے لوگ عمل کیا کرتے تھے ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم اگر ہم چاہتے تو ان کی نگاہوں کو ختم کر دیتے برابر کر دیتے مس کر دیتے تو پھر ان کو حکم دیتے کہ دوڑو پھر صراط مستقیم چیز کو دیکھو کہاں یہ دیکھ سکتے تھے اگر دنیا میں یوں ہم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم ان کو مسخ کر دیتے پھر اپاہج بنا کے اسی جگہ میں ٹھہرا دیتے دنیا میں تو نہ یہ آگے جانے کی نہ پیچھے مڑنے کی استطاعت رکھتے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بس ہم انسان کو عمر دیتے ہیں لمبی بعض دفعہ اور پھر اس کو الٹا دیتے ہیں تخلیق میں کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کس کی قدرت سے یہ ہوا ہے گزشتہ سبق میں جہنمیوں کی بات بیان ہو رہی تھی آخر میں پھر بات آئی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون کہ جنتی لوگ خوش اور پرسکون ہوں گے جس وقت میدان حشر برپا ہوگا جس کو قرآن مجید نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ ان کانت الا صیحتم واحدتن فیضا ہم جمیع لدینا محضرون کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی سارے کے سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے جب یہ جمع کر دیے جائیں گے تو سارے اکٹھے ہوں گے اس میں کافر مشرک مومن ایمان وغیرہ سارے لوگ اکٹھے میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے جب نکالے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، جب سارے خلط ملط ملے جلے اکٹھے ہوں گے تو اس وقت حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرمو تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. مراد مجرم سے کافر ہیں اور مسلمان ایمان والے لوگ الگ ہو جائیں. یہ دو بڑے گروہ ہوں گے جس کو قرآن مجید نے سورہ مومن 24 پارے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ متقی لوگ، ایمان والے لوگ، کہ ان کو جماعتوں کی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا، علیحدہ کیا جائے گا. اور وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافر لوگوں کا الگ گروہ ہوگا کہ جو اس طریقے سے ان کو ہنکایا جائے گا. ایمان والوں کے جو الگ گروہ ہوگا، پھر ان کے پھر طبقے ہوں گے کہ جس ایمان والے کی جو نیکی زیادہ ہے اس کی، تو نیکیاں تو ارکان اسلام تو بجا لانی ہیں، اس کے علاوہ کسی نفلی نیکی میں اس کا زیادہ رجحان تھا کہ وہ زیادہ نماز پڑھنے والا تھا تو یہ الگ گروہ ہوگا. کوئی زیادہ صدقے والا تھا اس کا الگ گروہ ہوگا. کوئی زیادہ روزوں والا تھا، ذکر اذکار والا تھا. یوں پھر آل ایمان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی اور اس کے مطابق ان کا انعام ہوگا. جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا نا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ وہ جنت کے سارے دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا. اور جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں. جہنم 7 طبقات پر ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ہر جنت کے دروازے سے ان کو بلاوا آئے گا کہ آپ کی جگہ ادھر ہے، آپ کی جگہ ادھر ہے، آپ ادھر آ جائیں. تو آپ نے پھر آگے فرمایا، مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. تو پہلے طبقہ تو یوں ہوگا کہ ایمان والے الگ ہو جائیں اور کافر الگ ہو جائیں. پھر ایمان والوں کی جماعتیں بنے گی جس کا جس نیکی میں زیادہ رجحان ہوتا ہے. انسان کے طبائع ہیں اور طبیعت مختلف ہوتی ہے. جو رکن اسلام ہے نا جی، اس میں تو کوئی چھٹی نہیں ہے. وہ تو ہر مومن نے ہی ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جس نیکی میں اس کا رجحان زیادہ ہوگا اس طرح جماعت الگ ہوگی. پھر کافر جو ہیں ان کی پھر جماعتیں الگ ہوں. بار کافر کسی گناہ میں زیادہ ہوں گے تو اس لحاظ سے ان کے گروہ ہوں گے. اور بعض ایمان والے کہ جن کے اعمال صالحہ بہت کمزور ہیں اور ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگی تو غالب ہیں ان کے گناہ، ان کے بھی الگ. مثلا شرابیوں کا طبقہ الگ یا چوروں کا طبقہ. ہیں تو ایمان والے اور گناہ کبیرہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا. بعض فرقہ زالہ کا یہ نظریہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، بس ختم ہو گیا اور وہ دائمی جہنم ہی ہے. یہ نہیں. جن حدیثوں میں ایمان کے بارے میں یوں بتایا نا کہ لا یزن الزانی وہو زان الا وہو مومن، کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. لا یسرق السارق وہو مومن، چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا الا یہ کہ وہ مومن بھی ہو. ان مطلب یہ ہے کہ اس وقت اتنی دیر تک ایمان اس سے باہر چلا جاتا ہے، جب گناہ کبیرہ سے وہ فارغ ہوا، ختم ہو گیا، تو پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. گناہ کبیرہ تو یہی تو فرمایا گیا نا کہ توبہ کی جائے، گناہ سے معافی مانگی جائے. تو گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے تو معافی کا حکم ہے نا. ایک فرقہ ہے فرقہ باز. یہ فرقہ باز یعنی بے الف مد اور آگے ذات باز. یہ فرقہ باز آج کل یہ حاوی ہے عمان حکومت کے اوپر. یہ اوکان حکومت، عمان جو مسقط عمان، اس میں جو اسلامی ریڈیو اور اس کے اوپر جو پروگرام بھی آتے ہیں تو اسی فرقے کا اس کے اوپر جو ہے وہ غلبہ ہے، تسلط ہے. فرقہ باز یہ ایک اوپر مسئلہ ہے، جب خوارج بنے تھے اور اس سے پھر یہ مختلف نکلے ہیں. تھوڑا تھوڑا رجحان فرقہ باز کے ساتھ، صدام مرحوم کا بھی تھا واللہ اعلم اب کیا نظام ہے. یہ لوگ بہت متشدد ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ کسی سے اگر گناہ کبیرہ ہو گیا تو بس ختم، یہ توبہ نہیں ہو سکتی. یہ فرقہ اس کا یہ نظریہ یہ اسلامی نظریے سے مختلف نظریہ ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی گناہ ہو جائے, قرآن کے بعض یہ آیات ہیں, کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم وغیرہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا, اور بھی بہت ساری آیات کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ, سوءا او یظلم نفسہ میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں داخل ہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیمہ, جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے اور وہ اس لیول جس لیول کا گناہ ہوا اس کے مطابق وہ معافی مانگتا ہے اللہ معاف کرے گا. کسی کا پیسہ کھایا ہوا اس کو پیسہ دے کے اللہ سے بھی معافی مانگے اس سے بھی معاف ہو جائے گا معافی. اسی طرح جس کا جو بھی اور کوئی گناہ ہوا اس کے مطابق اس کی معافی ہے, ہر گناہ کی اس کے مطابق اس کی معافی ہے. اب کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے تو ادھر نفل پڑتا رہے کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے, ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو گناہ کیا اس کے مطابق اس کی معافی جب مانگے گا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. فرقہ بعض جو میں نے مثال کے طور پر دیا کہ عمان حکومت کے اسلامی ریڈیو کے اوپر بھی یہ فرقہ مسلط ہے کہ جو کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ ایک دفعہ اگر ہو گیا تو بس ختم معافی نہیں ہے, یہ اسلامی نظریے کے خلاف نظریہ ہے. گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے جو گناہوں کے بغیر معافی کے بغیر دنیا سے چلا گیا اور اس کے گناہ بہت زیادہ تھے, شراب ہے چوری ہے وغیرہ, تو ان کے بھی الگ گروہ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی. کوئی نماز نہیں پڑھنے والا تھا, کوئی روزے نہیں رکھنے والا تھا, اس طرح کے یہ گناہگاروں کے بھی الگ جماعتیں ہوں. سب سے پہلے جدا کیا جائے گا کافروں کو اور ایمان والوں کو, جس کا یہاں پر حکم ہوا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آواز آئے گی جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو, ایمان والوں سے جدا ہو جاؤ. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا اے بنی آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرو, وہ تمہارا واضح دشمن ہے. شیطان کی عبادت کیسے ہے کہ لوگ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یا سورج کی عبادت کر رہے ہیں, کوئی درختوں کی عبادت کر رہے ہیں, کوئی اور اس طرح کا انہوں نے اپنا آگ سامنے جلا کے رکھتے ہیں پھر خود بجھ جاتی ہے خود جلاتے ہیں, یہ ان کا معبود ہوتا ہے, صبح جیسے آتے ہیں آگ کو سلام کرتے ہیں بس عبادت ہو گئی ہے. تو شیطان کی عبادت کیسے ہے, لوگ تو پتھروں کی بات کر رہے ہیں درختوں کی بات کر رہے ہیں سورج کی کر رہے ہیں آگ کی کر رہے ہیں, شیطان کی کیسے عبادت ہے, یہ بات سوال کی شکل میں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کا جو اس نے صراط مستقیم عطا کیا ہے اپنے انبیاء کے واسطے سے, اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ شیطانی راستہ ہے, خواہ بتوں کی عبادت ہو درختوں کی ہو جس کے بھی ہو. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وحی کی بات نہیں مانی, قرآن حدیث اور انبیاء کی بات کو نہیں مانا, دوسری باتوں کو مانا ہے. تو اسلام کے مقابلے میں جو دوسری بات ہے خواہ نفس کی بات اس نے مانی ہے تو وہ شیطانی بات ہے, وہ غیر اللہ کی بات ہے, جس کو قرآن نے 19ویں پارے میں فرمایا اور 25ویں پارے میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ٹکراؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, ایک طرف اسلام کا حکم ہوتا ہے ادھر جو ہے خواہش کچھ بات کہہ رہا ہوتا ہے, خواہش نفس, یہ شروع میں خواہش نفس ہوتا ہے, تربیت کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, جب تربیت نہ ہو تو نفس ہمارہ پھر رہتا ہے سرکش ہوتا ہے پھر. تو بات یہ ہے کہ جب اسلامی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانا گیا وہ شیطانی راستہ ہے. اسی وجہ سے یہاں فرمایا کہ میں نے اللہ پاک فرما رہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بنی آدم شیطان کی بات نہ کرو, انہ لکم عدو مبین وان عبدونی ھذا صراط مستقیم, جو میرا راستہ ہے میرے پیغمبر آ کے تمہیں بتاتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے. اور شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر رکھا, پہلی امتوں کو وغیرہ, تم ابھی تک نہیں سمجھے ہو, بس اب میدان حشر ہے, حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اور ان کو اعمال نامے بھی دکھا دیے جائیں گے, اعمال نامے دکھا دیے جائیں گے, اس میں ان کے بڑے بڑے گناہ وغیرہ جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوا وہ گناہ دکھا دیے جائیں گے. تو کافروں کی ایک جماعت اعمال ناموں کا انکار کر دے گی کہ ہم یہ جرم تسلیم نہیں کرتے ہیں, جو الزامات ہم پر لگے ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کرتے, یہ بات ہے. وہ انہوں نے سمجھا دنیا کی عدالتیں ادھر سے کہہ دیں اور ادھر سے ہم کہیں کہ ہمیں یہ الزام مسترد کرتے ہیں. کافروں کی ایک جماعت اعمال نامے میں جو لکھے ہوئے ان کے گناہ ہوں گے وہ شرک یا جو وہ انکار کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ کام ہوگا کہ ان کی زبان کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مہر لگا دیں گے, ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور بعض لوگوں کے اعضا ان کے حق میں بھی گواہی دیں گے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر ہم مہر لگا دیں گے ان کی بولتی پر, ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ, جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا. یہ جسم گواہی خود دے گا, ہر حصہ بدن کا بولے گا, خاموش زباں ہو جائے گی. اس وقت کا, اس آگ کا عالم کیا ہوگا جس آگ کا ایندھن انسان ہو. تو بات یہ کہ منہ بند ہو گیا, یہ اعضاء جوارے انسان کے جو انسان کے اپنے ہیں, بظاہر یہ سمجھتا ہے یہ انسان کے اپنے ہیں, یہ بھی اپنے نہیں ہیں جو اس کے خلاف, جیسے زمین, جگہ وغیرہ, اوقات, یہ چیزیں گواہ بنے گی. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے ہم ان کو بالکل آنکھیں ان کی برابر بند کر دیتے, آگے لیپ دیتے, آنکھیں ہوتی نہیں, یہ عذاب ہم ان کو دنیا میں اگر دے دیتے تو یہ کیا کر سکتے تھے, صراط مستقیم کیسے دیکھتے. ہم نے ایسا نہیں کیا, جبکہ عذاب کے طور پر قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا. قرآن مجید نے کہا نا مصومتاً منظورہ مصوّہ, کہ وہ ان ٹھیکریوں پر, ان کنکریوں پر نام لکھے ہوئے تھے جو قوم لوط کے اوپر عذاب آیا, اور وہ بندے آگے پیچھے بھاگ کے غاروں میں یوں چھپنا چاہ رہے تھے تو ان کی نگاہیں ختم کر دی گئیں, ان کو نابینا بنا دیا گیا. وہ بھاگیں کہاں, آپ جدھر کھائیں تو بھاگنا چاہیں تو وہ ڈر لگتا تھا کہ وہ گریں, تو اوپر آ کے ان کو ٹھیکری جس پر منسود مزوہ نام لکھے ہوئے ہوتے تھے ان ٹھیکریوں پر کہ یہ فلانے کے لیے مقرر کی گئی اس کے عذاب کے واسطے, ایسا کر دیتے. اور اگر ہم چاہتے ہیں ان کو اپاہج بنا دیتے, مس کر دیتے, اسی جگہ میں رکے رہتے, نہ آگے پیچھے چل سکتے. ومن نعمره ننکسه فی الخلق, ہم جس کو زندگی لمبی دیتے ہیں اور اس کو الٹ بھی دیتے ہیں, الٹ بھی دیتے ہیں کہ سارے انسان کے اعضاء, ایک وقت تک تو بڑا کر و فر تھا, بڑا جاہ و جلال ہوتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, بڑی جرت ہوتی ہے, اور یہی وہ انسان ہے کہ اس کے اعضاء جو اس کے پاس ہی ہیں ایک مصیبت بنی ہوتے ہیں, نہ آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں, نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں, نہ پاؤں کام کر رہے ہیں, یہ سارے جواب دے چکے ہوتے ہیں. جو بظاہر ایک زمانے تک تو ان کے اوپر یہ بڑا نخرہ اور غرور کر رہا تھا, اسی کو فرمایا کہ یہ بھی ہماری قدرت ہے. انسان اپنے وجود میں غور کرے کہ ایک وقت تھا کہ بڑی اس کی طاقت کے نعرے تھے اور یہی ایک ٹائم آیا کہ بہت کمزور ہو گیا. اس سے ہماری قدرت سمجھنی چاہیے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.